Välkommen. Välkommen till ett lite annorlunda avsnitt av Dold Fakta. Idag ska vi prata om blandade ämnen som jag har funderat en del på. Om jag använder olika tonlägen så förstår ni mig lättare. Och om jag klämmer på era känslor och spelar lite musik i bakgrunden så berör jag alla era sinnen. Med andra ord så ökar detta er stimulans. Den starkaste känslan av dem alla är dock känslan av rädsla. För det är ju så det funkar. Etablerad media och politiker och även vi, alltså den alternativa medien, spelar ibland på dina känslor för att få ett större genomslag. Och det är också så människan fungerar. Vi reagerar väldigt starkt genom våra känslor. Till exempel det här med att gråta, skratta och så vidare och så vidare är ju egentligen bara kemiska reaktioner. Och sen så beror det ju också självklart på vilka ord jag använder. Oj, oj, ordval. Ordval, kära lyssnare. Det är viktigt. Vilken målgrupp vill man nå? Ska det låta mer hippt och modernt eller ska vi försöka följa den svenska ordboken till punkt och pricka? Det är en balansgång för den som analyserar det hela. Alla dessa faktorer spelar in när någon försöker förändra er uppfattning. Och självklart så finns det en del komponenter till att följa. Personligen så är jag nog den som mer går i mitt eget flow. Och sen får det bli lite som det blir. Jag försöker inte framstå som något jag inte är eller någon jag vill bli. Jag har självklart ibland även suttit ner och funderat på ungefär vilken inriktning den här podcasten bör ta. Men när jag väl trycker på record så är det bara jag och mikrofonen och ingenting annat gäller. Och sen så kan jag sitta i allt från runt 20 minuter till en timma och i princip bara spela in med ett enda klipp. Och då spelar inga analyser roll längre. För då är det bara du, lyssnare, jag och mikrofonen som spelar roll. Det som måste sägas ska sägas. Det som har undvikits alldeles för länge. Förstår inte ni att hela den här världen vi lever i bara är en bluff? En stor bluff. Pengar styr, inte människor. Visst, människor styr pengar, men girigheten som kommer med pengar är inget vi kontrollerar. Pengarna bestämmer om samhället ska må bra eller förfalla. Det hela beror på vem det är som ska tjäna pengar på dig och din omgivning. Pengar känner inga ansvar, ingen suveränitet, ingen patriotism. Pengar känner ingenting. Svaren ligger inte i de enkla förklaringarna. Långt därifrån. Samhället är en illusion. En illusion skapad för din egen bekvämlighet. Låt dig inte avskräckas utan förstå målet med er resa som människa. Den ultimata destinationen. Vi lever i en illusion där vi har en stat som ska poetreras som vår vän. Vi får inte kritisera den här staten. Staten är beroende av ett propagandasystem som inte tillåter kritik. För om kritik träffar staten så förlorar staten makt. Och förlorar staten makt förlorar den också kraft. Och även om staten är korrumperad inifrån så märks inte det. Då den här propagandamaskinen är alldeles för stor. Och lika så fungerar det också med religioner. Folk vill tro och återigen så spelar man på folks känslor och framförallt då den starkaste av känslor. Rädsla. Religion. Mänsklighetens största bluff. Ett system för att korrumpera dig. Att bli styrd. Men om jag inte gör det som Gud säger så kommer jag till helvetet. Man spelar alltså på din rädsla. Och människan vill som sagt också tro på något. Och många lever på tron och oftast gör de det för att må bättre med sig själva. Man väljer alltså medvetet att leva i en illusion för något som är skrivet likt en lagbok fast med berättelser. Man får aldrig kritisera religionen. För staten likt religionen bygger på att man blint sväljer budskapet. Och religion likt staten påstås vara vi. Religion idag är något som man objektiviserar, om man säger så. Man sätter ansikten på religionen, vilket är för mig helt otroligt. Världen blir mer extrem då globaliseringen hela tiden ökar. Världen blir mindre, hela tiden mer grov och färglös. Ett expertsamhälle formar sig. Och tillåter inte oss att tänka själva, våra egna, individuella. Bara vara likt alla andra. Har även du fallit i den här fällan? Jag ska vara ärlig och säga att jag har gjort det. Jag har själv varit den som höjt ögonbrynen åt alla som inte presenterat i etablerad media. Jag har själv suttit där, fördummad, blind, vilseledd och troende på en bättre framtid. Så här efteråt så känner jag knappt igen mig själv längre. Jag satt i ett spindelnät. En fånge. Jag var en fånge hos spindeln. Som hela tiden magde in mig i tron om att allt är bra. En spindel som hela tiden viskade i mitt öra. Sov lille vän, sov. Men någonting inom mig hade hela tiden känts fel. Någonting inom mig skrek något annat. Hallå? Hallå? Ser du ingenting eller? Och visst hade jag på något sätt en beslutsamhet och fortfarande ögon, öron och se och höra mer. Hur kan jag vara så blind för den verklighet som presenterades för mig? Informationen fanns ju där, rakt framför mig. Rakt framför min näsa hela tiden. hade helt enkelt bara valt att förneka att något annat finns. Och så, likt en obligation, en plikt, så valde jag att titta närmare på den alternativa informationen. Den information som var bortom skolböcker, etablerad media och allmänt förstånd. Obehagligt, huvudvärk, svettigt, ensamt och kämpigt. Ja, det var min verklighet för ett tag. Hemskt, likt pesten. Men så en morgon slog jag upp mina ögon och allt kändes inte som förr. Någonting var annorlunda. Världen var sig inte lik. Och jag hade då kommit fram till den destination jag hade sökt. Och hur visste jag det? Jo, jag kände det. Jag kände det inte likt att jag kände det för att jag hade, för att jag mentalt verkligen ville det. Utan för att jag verkligen, för första gången i mitt liv, verkligen kände mig fri i tanken. Inga fler ismer eller religioner som sa åt mig hur världen är formad. Utan det fanns bara jag. Det så kallade Matrix vi har framför oss. Ett kliv in i en verklighet som jag var helt främmande inför. Men även om min nya värld var främmande, så var det ändå en trygg värld. En värld som för en gångs skull gav mig riktig trygghet. Inga falska förhoppningar och inga falska löften. En värld där jag kunde se klart. Jag kan relatera. Jag kan förstå den hela bilden. Ni förstår att relatera är viktigt. Att koppla samman det som kan uppfattas som slumpmässiga händelser. Det finns alltid en annan så kallad verklighet. Den verkligheten jag trodde var den enda rätta vägen. Den verkligheten. Den verkligheten som hela tiden försöker dra mig tillbaka in i lögner. Om det jag nu sagt, så ska ni veta att jag på grund av denna kunskap inte dömer folk för deras så kallade dumhet. Jag skulle dock vilja kalla det för oförstånd. Vad är din verklighet? Jag hoppas du finner din riktiga verklighet. När jag kliver in i den verklighet, den verklighet där jag finner mina svar, så finner jag där också min kraft att fortsätta framåt. Att inte sluta hjälpa folk att se den verklighet som inte är svart och vit. Den verklighet som inte är så enkel som att dra några korta slutsatser från en nyhetssändning. Det är en del steg att ta. Och det första steget är bekvämlighet. Nästa steg är förnekelse. Sen förståelse. Sen bekvämlighet. För att sedan gå till förståelse. Och sedan öppna nya dörrar. Jag kan självklart aldrig, som jag sagt i tidigare avsnitt, ge er min exakta väg jag har gått för att nå hit där jag är just nu. Du kanske tycker att det jag säger är skitsnack och att jag på något sätt har förnärmat dig genom att sitta här och påstå att jag nått en verklighet som är den verklighet där bara sanningen existerar. Utan några stämplar, ismer och så vidare. Att du bestämt upplever den verklighet som du anser vara sann. Vilket steg i trappan är du då? Är du i förnekelse, bekvämlighet eller har du lyckats öppna upp nya dörrar? Förstår ni egentligen hur små vi är i denna värld? Att du bland 7 miljarder människor som jorden Tellus idag befolkas av, så är du en av dessa 7 miljarder som andas, tänker, reflekterar, ser, hör, luktar och har känslor. Vad får er att tro att det ni känner och tänker inte just nu också tänks av någon annan människa på andra sidan jorden? Lyssnar du på det jag säger? Eller sitter du just nu och reflekterar över musiken? Vad har lett dig hit? Vad har lett dig till denna podcast? Eller snarare en bättre fråga. Vad har fått dig att fortsätta lyssna på den här podcasten? Finns det något ni söker? Tycker ni om de alternativa sanningarna? Jag kommer ju självklart fortsätta att ge er de alternativa sanningarna. Var inte orolig. En del kanske bara lyssnar på det här för att det helt enkelt inte finns så många sunda kanaler i vårt avlånga land idag. Folk gör allt för att hitta nya alternativa kanaler. Folk kanske inte har insett det, men det finns knappt några svenska podcasts där ute idag som ger er alternativ information. Det är väldigt, väldigt ont på den fronten. Och varför är det så? Ja, det finns ju ungefär 100 snabba svar till den frågan. Men mitt snabba svar är att folk oftast hellre lyssnar än pratar. Folk tänker att det här med podcast eller skriva några rader innebär att man måste offra hela sin fritid till ett sådant företag. Men lugn, bara lugn. Så behöver det inte bli. Det är bara ni själva som sätter gränser för hur mycket ni vill ge och vad ni vill ge. Kom ihåg att livet handlar om att ge och ta. Ge och ta. I en evig balans. Om du bara ger eller bara tar, så är du inte i balans med dig själv. Och som det ser ut idag, så tar folk hellre än att ge. Vi lyssnar för lite. Vi hör inte. Varför inte låta balansen göra jobbet? Varför? Varför ska vi hela tiden försöka så mycket? Pressa oss själva under benämningen att vi måste, för att de har sagt det. Men vem är de? Vem är de? Någon på TV kanske? Din polare? Varför inte ta med dig att du vet bättre nu? Du vet ju bättre att du söker efter något större. Börjar det låta lite religiöst? Kan vi fråga sig om religionen har tagit patent på sunt förnuft? Det är alltid svårt att dra slutsatser i början på ett sökande. Man blir oftast bättre på det här med tiden. Med tiden kommer slutsatsen att komma till dig snabbare. Och du kommer även att genomföra mer själsligt befriande slutsatser. Men det är en resa dit. Men man når dit till slut. Det är viktigt att förstå att man inte ska stressa på den här resan. Ta lärdom av resan. På vägen dit är det viktigt att reparera sig själv. Håll familjen nära och det som du håller kärt. Ta med dig det du vill ha med dig i ryggsäcken. Och låt den börda som du har samlat på dig genom tiden bara rinna av dig lite sand eller vatten. Låt de kemiska reaktionerna inom dig flyta och låt inte samhället hindra dig från att känna det du verkligen vill känna. Låt som sagt inga ismer styra dig. Ismer är lätta att ta på. Den enkla vägen ut. En falsk verklighet som du i slutändan inte kommer att finna ro i. Se istället den mentala och filosofiska lösningen på problemet. För det är din slutliga lösning. Vi måste vara förberedda, både mentalt och se den filosofiska lösningen framför oss för att kunna reda ut problemen. Vad ska du nu göra med all denna kunskap? Sprida den vidare eller utveckla dig själv för att sedan ta besluten därifrån? Är du just nu beroende av någon annan? Finns det svar på dina problem? En golftränare sa till mig en gång att det perfekta slaget är när du först visualiserar slaget och sedan bara går fram och slår till bollen. Och det stämmer. För precis så funkar även mot dig och sitter här och pratar om det jag finns i vår verklighet. Det som jag anser vara sunt. Och ögonbryn har säkert höjts under denna podcast. Det är bara bra. För då vet jag att ni alla lyssnar. Tror jag på allt jag sitter här och säger jämt eller hycklar jag bara? Ni ska veta att jag tror på det jag säger. Det kan ibland vara svårt att inse sanningen. Men jag finner att jag ändå, genom det jag säger, ger mig själv också en större bild. Och glöm som sagt inte bort. Man är varken bättre eller större än sin egen förstånd. Vad är det jag säljer? Reklamplatser? Söker jag lyssnarsiffror så att fler kan donera pengar via PayPal så att jag kan jobba på denna podcast på heltid? Nej, jag kräver ingenting av er. Jag vill bara att ni ska lyssna och kanske reflektera lite själv. Som ni kanske känner till så finns det vissa kanaler som anser att det är viktigt med folk som kommenterar. Desto fler som kommenterar, desto bättre ska tydligen också kanalen vara. Poängen är inte hur många som kommenterar eller hur många som lyssnar, utan det är budskapet man har. Allt annat är som det är.